Nézzünk a bulvár hírek mögé. Nem mintha megérné, de néha jó látni, hogy tényleg nincs ott semmi. Van itt néhány SMS viszont. Végtére is mégis a bulvár hír az, hogy Moldovának mi a véleménye, és főleg bulvár az, ami a Moldova bolgár beszélgetésben hangzott el. Bolgár György a műsorában meginterjú volt a Moldovát, ki elmondta a Skádáról, amit hát tudni érdemes Moldova véleményével kapcsolatban, miszerint a nagy magyar, tehát a legnagyobb 20. századi magyar embernek tartja, és emellett csak úgy mellékesen lepornózta Bolgár Györgynek a könyvét, mire Bolgár György nagyon érzékenyen reagált öreg Bicsó Suhanc véleménye szerint, és rögtön elkezdte védeni a saját könyvét Moldovával szemben. Úgyhogy a beszélgetésnek a második fel az azzal telt, hogy az miért nem pornókönyv a bolgár szerint, és miért az a Moldova szerint. Moldova nagyon-nagyon-nagyon hatékonyan tudja védelmezni a saját állítását. Elég a másiknak a pornókönyvére így ráutalni, és már is kifogta a szelet a Kádár rendszer támadóinak a vitorlájából. De miért most adja bolgár a könyvét? Hát az tényleg egy pornókönyv, nem? Én nem tudom, mert nem olvastam. Én olvastam belőle ilyen részleteket. Bolgár György habitusából kiindulva, hát elég röhelyes, nem? De miért? Hát most hát ez a fiatalkori élményeit szedi össze, hát mindenfajta. És tényleg pornó? Hát jó, naturálisan ábrázolja azokat a szexuális együttléteket, amiket különböző hölgyekkel folytatott, valami ilyesmi. Én mondom, én részletet olvastam csak belőle, de... És erotikus volt? Beizgultál kicsit azért? Életemben nem olvastam pornókönyvet, tehát olyan nehéz az össze... A csúcson kezdtem, de tényleg én nem érdemes az összes többire időt meg energiát fecsérelni. Nagyon nehéz az összehasonlítás, de miután nem olvastam, de azt gondolom, hogy egy pornókönyv az nagyjából... arról kell, hogy szóljon, és oly módon, ahogy bolgár is, amit ír. De az nem az önkielégítés segédeszköze véletlenül? Az ilyen irodalom? Aha. Erotikus irodalom? Nem tudom. Érdekes az, hogy az ember Bolgár Györgynek a könyvét használja ilyesmire. És közben hallgatja mondjuk a délutáni betelefonálós műsort. Napóleon nem nagy tábornokként kezdte, hanem a tehetségével lett nagy, írja érzékeny hallgatónk. Hamarosan letelik a fogadásban szereplő 3 hónap, és Orbán varázsló még mindig részese a jaj, de kár háznak, úgyhogy lassan kapjátok a pezsgőt. Volt valami fogadás, amire úgy tűnik, hogy nem emlékszünk. Minden esetre száraz pezsgőt kérünk. Nem és köszönjük, Noszfer, hogy ilyen korrekt vagy. Aha. A világhatalmi szituációban szerintem pozitívan értékelhető Kádár János a legvidámabb barakban, vagy ezt mintha már olvastam volna. A németek szerint Horn Gyula a legnagyobb demokrata és a legnagyobb magyar. Az akkor még esetleges következményekkel járható határnyitásért. Tán igazuk is van, írja Noszfer. Hát biztosan nincs igazuk. Micsoda következményekkel járhatott az, hogy ő megnyitotta a határt? Hát így, mi történhetett akkor 1989-ben Horn Gyulával, hogy ő megnyitotta a határt? Hát Horn Gyula pontosan érezte, hogy ezek az új trendek, illet új politikai tőkét vásárolni. Ez a legnagyobb magyar, de könyörgöm, tehát hogy ugye Széchenyi óta van divatban, amikor Kossuth azt mondta Széchenyire, de hát most, hogyha a legnagyobb magyart keresünk, hát ott van mondjuk Bartók. Lehetne azt mondani, hogy Bartók volt a legnagyobb magyar, kimagasló teljesítményt, kimagasló emberséget produkált egész életében. Ott van mondjuk Kodály. Szintén el lehet mondani, hogy a legnagyobb magyar. De nem igaz, hogy politikusokra kell ezeket a jelzőket aggatni, és politikusok kapcsán kell használni. Tehát politikus... Amikor az az érv mellette, hogy kisebb gyilkos volt, mint más. Tehát hogy egy kisebb... De tényleg, őnála talán csak nagyobb mészárosok jöhettek volna. Vagy a nagyság, tehát hogy ezt nevezzük nagyságnak. Vagy Horn Gyula kapcsán az a nagyság, hogy felismerte azt, amit azért annyira nem volt bonyolult felismerni, hogy az a kommunista rendszer úgy, ahogy van, az nagyjából tönkre megy, és máig vitatkoznak különben Németh Miklóssal, hogy igazából kibe volt meg az a bátorság, hogy kinyissa a határt. A németek úgy tartják számon, hogy Horn Gyulába, Németh Miklós magának vindikálja ezt a jogot. Bizonyos történészi vélemények szerint a Szovjetunióból jött meg az engedély, mert azért... Az lesz, hogy ezt is Kádár viszi el, ezt a dicsőséget. De hát ezek nem dicsőség, hát hogy egy politikus, Horn Gyula egy hihetetlenül ügyes és okos politikus. Abba a pillanatban, abba a történelmi helyzetben is nagyon jól felismerte, hogy mifelé mennek a trendek. És sikerült felülnie rá, sikerült ezt meglovagolnia, de az, hogy a legnagyobb magyar jelzőt, de nem csak, hogy Horn Gyulára, most nem itt az a baj, vagy Orbán Viktor, hát olyan kiemelkedő akár sportolói egyéniségek, teljesítmények, akár művészeti, irodalmi, zenei teljesítmények vannak. Mindre egészen nyugodtan oda lehetne adni ezt a címet, bár én nem hiszek abba, hogy feltétlenül a legnagyobb magyart kell keresni, de ha már akarjuk, hát keressük olyan helyen, ahol találhatunk is valamit, és nem csak rothadt körtét. Magyar nemzet kedves államférfia, mégiscsak a proletár diktatúra alapfigurája. Írja Sasza. Az íj és féle puszták népe után nagy ember Kádár, írja Hannibál. Ezzel arra az égtelen nyomorra utal, amiről íj és még a Horthy rendszernek a korszakában megemlékezik a puszták népében, és az a vidéknek az élete és az a fajta égtelen nyomorúság, ami egyébként nem csak a pusztákat, hanem akár a külvárosokat, a munkástelepeket jellemezte. És hogy ezeket ugyebár a panel program keretében Kádár megszüntette, ezeket a nyomortelepeket. Jó, hát most erre meg tényleg adódik a válasz, hogy Mansfeld Péter életének, életrajzának a tükrében meg egy közönséges gyilkos Kádár. Azért ismertessük, hogy ki volt Mansfeld Péter. Ugye Mansfeld Péter kiskoruként 16 évesen vett talán részt a forradalomba, megvárták, amíg betölti a 18. életévét, és 58-ban, amikor már kvázi azért ugye konszolidálódott a diktatúra, akkor végezték ki Kádárnak a jóváhagyásával és tudtával. Tehát persze a puszták népe kapcsán lehet azt mondani, hogy a pusztákon, a vidéken jobb volt az életminőség, mint mondjuk a Horthy rendszer alatt. Másrésztről Mansfeld Péter életének a tükrében meg azt kell mondanunk Kádárról, hogy egy gyilkos volt. Tehát, de minden esetre a legnagyobb magyar, vagy a magyar nemzet nagyfia, hogy ezt Moldova használja, az mindenképpen teljesen irreális felvetés szerintem. Szervusztok! Nagyanyáink, apáink mégis jobban éltek, írja Némó. Akkor nem volt munkanélküliség, és az egészségügy sem volt ilyen így tönkretéve. Példa volt Magyarország Európa szívében. Minden gyermek szájában volt étel. Moldovát kedvelem. Ezt írja nekünk Némó. Hát lehetséges, hogy jobban éltek apáink és anyáink tömegei, de az is biztos, hogy nagyobb kusban. És az is biztos, hogy ennek a számlának egy jelentős részét most kell kifizetnünk, és nem az a kérdés, jobban éltünk-e, mint mondjuk a Horthy rendszerben. Nem is az a kérdés feltétlenül, hogy jobban éltünk-e akkor, mint most, hanem az a kérdés, hogy hogyan élhettünk volna, hogyha megnézzük azokat az országokat, amiket megkímélt Jalta, és megkíméltek az olyan típusú kommunista diktátorok, mint Kádár vagy Ceausescu. Nézzük meg Ausztriát, nézzük meg Nyugat-Németországot, úgy is élhetnénk. Mert nem hiszem, hogy mondjuk kevesebbet dolgozna mondjuk az apák, anyák, vagy akár a mi korosztályunknak a nemzedéke, mint ezekben az országokban. Csak hát más államvezetési modell volt, más szemlélet, más ideológia, más emberek, és ezek nagyon-nagyon-nagyon más életkörülményeket teremtettek Ausztriába is, nagyon-nagyon más Magyarországon. A legnagyobb, legtehetségesebb 20. századi magyar politikus Gyuszi szerint Gróf Tisza István. Hát ezzel nem teljesen tudok egyetérteni, akármennyire is sajnálom. Az első világháború tükrében. Hadd ne értsek egyet. Jó, ezzel. Én ezt soha nem értettem, a Tisza kultuszt, azt soha nem értettem. Igazából... világháborúba sodorta bele az országot. Hát hány magyar halt meg a lövészárkokban, könyörgöm? Ezekért az emberekért Gróf Tisza István nem felelős. Ő a legnagyobb, legtehetségesebb 20. századi magyar politikus. De különben ez hát egy hol élünk? De komolyan, ilyeneket lehet kijelenteni? De ez egy új találmány, mert az Antal korszak alatt a követendő szimpatikus figura, tehát az Antal kormányzatnak Betlen. A megelőlegezése az Betlen volt egyértelműen. De az korrekt. Na jó, hát azért Betlenre azt mondani, hogy egyik legtehetségesebb 20. századi magyar politikus, az, hogy mondjam, hát az annak van realitása. Jó, hát de Tisza Istvánra. Jó, az biztos, hogy Betlen mögött van egy politikai teljesítmény, konszolidálta az országot ugye a nagy gazdasági világválság és Trianon után kétszer is, tehát hogy mind a kétszer azért ő ott volt és manipulálta a az a diplomáciai és politikai nulláról igen, azért föl. Mondjuk Tisza István meg tehát hogy az ő életművének azért a végén csak ott van egy Trianon, csak ott van egy vesztett világháború, tehát hány magyar ember halt meg? És valahogy 2002 után, különben, amikor Tőkéczky írt a Betlenről egy könyvet, utána Betlenről Tiszáról egy könyvet, és utána kezdődött ez a nagy kultusz a Tiszának. Van egy telefonunk. Hát, ha megfejti Tisza titkát. Haló, haló. Haló, sziasztok, Gyuszi vagyok. Hello. Két dologhoz szólnék hozzá, hát ugye az egyik Tisza István, a másik Manfred Péter. Te írtad az SMS-t. Én írtam, meg. Persze. Na most nem tudom, hogy ez köztudott-e, Vermes Gábornak van Tiszáról egy könyve, amit ő eredetileg angolul írt egyéb iránt, és ott is levezetik meg, szerintem egyébként is már köztudott, hogy Tisza az utolsó pillanatig ellenezte a háborút. Tehát őt ebből az osztrák, vagy hát osztrák-magyar katonai hadvezetés vitte be, amit tudjuk, hogy tehát a monarchia vezérkar azért zömmel osztrákokból állok inkább, ugye. Meg hát Ferenc József, és persze Tiszának is van felelőssége, hogy ne. De mikor meg is kapta ezért a jutalmát idézőjelbe, szegény. Merénylet volt ott, hogy nem. Merénylet végzett vele. Igen, hát a Hermina úton három katona, ez nagyon lőtte, nem lehet ezt. Hát igen, visszajöttek a frontról, és már nagyon fogadkoztak egy ideje, hogy ezért fizetni fognak. Igen. Na most én a tehetségét csak onnan számoztatom, hogy Tisza egy rendkívül ismert politikus volt külföldi körökben is, tehát korabeli német, francia, sőt angol lapok is úgy írtak róla, mint egy tehetséges politikus. Kádár egy nagyon elismert politikus volt Moszkvából nézve, hidd el. Nagyon. Sőt, mindenhol. Na jó, csak ott talán volt némi elfogultság, amit én mondjuk nem feltételeznék. De Gyuszi, tudod, hogy én hogy vagyok a tehetséggel? Hogy a tehetség az egy talentum. Ha a tehetséggel él valaki, és van egy teljesítmény, akkor arról lehet beszélni. Önmagában, hogy egy ember tehetséges, az semmire sem érv, semmire sem felmentés, és semmiképpen se dicséret. Sőt, hogyha egy ember tehetséges, és nincsen mögötte teljesítmény, akkor azt kell mondani, hogy az az ember rosszul sáfárkodott az ő tehetségével. Többlet teljesítményt várunk el a többlet tehetség mellé. Ez olyan dolog, hogyha a politikusokat nézitek, nem tudtok szinte olyat mondani, aki tényleg fényeskednék, és minden hiba és bűn nélkül való lenne, mondjuk kezdve olyan nagy uralkodóinktól, akik egy pár szegény pogányt úgy, hogy mondjuk kicsit odébb raktak a sír felé, mert hát erről is kell beszélni. Úgyhogy ez ennyit, akkor Manfred Péterhez, én dolgoztam a Fővárosi Levéltárban, és személyesen láttam a Mansfeld fert, és az volt nekem megdöbbentő, hát túl a körülményeken, hogy olyat én még bírósági ítéletben soha nem láttam, hogy két dolog hiányzott belőle. Az egyik a születési ideje Mansfeldnek. Hiszen amikor elítélik, akkor őt még nem lehetett volna kora folytán halálra ítélni. A másik, hogy az ítéletnek nem volt indoklása, és én több 56-os pert is láttam, mivel hogy ott voltam, már úgy ért, hogy a levéltárban, ilyennel nem találkoztam, és ezt úgy is kimerem jelentem, mint ma már olyan kutatójogász, aki azért látott egy-két percben, nem büntető joggal foglalkozom, Isten ments, ilyet soha, és nekem ez jelent a mélypontot, tehát, és nem akarom minősíteni, mert nem menjünk ebbe bele, de szóval nehéz. Hát köszönjük szépen, hogy hívtál minket. No, és SMS-ek vannak még? A 20. század legnagyobb magyarja Prónai Pál volt. Na jó. Ez az jogi könyvet írt, ugye? Az ilyen jogtudós volt. Várjál, szerintem ez a Prónai féle különítményes. Jaj, nem, ez a, úristen, ezek a híjas Prónai féle különítményes. Aha, ezek a különítményes. Nem jogi tankönyv. Valami Pólaival kevertem össze. De milyen jó hiszemű vagyok, figyeled? Jó, még tömeggyilkosokat az SMS falra, mint a 20. század legnagyobb magyar. De szerintem ez irónia, tehát szerintem ezt azért írták Prónait, mert ezt Tisza Istvánra reflektál. Nem tudom elképzelni, hogy... Vagy Kádárra reflektál. Reflektálhat különben mind a kettőre is. Kedves elvtársak, nézzünk szembe a klerikális reakcióval. Na, ennek vége. A szélső közép a tényekkel néz szembe. A tényekkel kívül az SMS-ekkel is szembenézünk. 0630303881, az az SMS szám, ahova a következő SMS-ek érkeztek. Nagyon ellentmondóak az SMS-ek. Sziasztok! Moldovát én is kedvelem. Kádár nem volt független, az ország sem. Most függetlenek vagyunk, de a kapitalizmus megöli a valódi értékeket, írja Szali. Hát ha nem is a kapitalizmus, hanem az a formája, amit mi ide adaptáltunk, az mindenképpen. Hornell árulta elvtársait. Szent István megsemmisítette népe történelmét, identitását. Kossuth pusztulásba vitte az országát, és ellopta a kincstárat, amikor lelépett. Kaptunk egy ilyen SMS-t. Jó, hát minden nagyon relatív, az már látszik. Vitéz nagybányai Horthy Miklós alatt vitte Magyarország a legtöbbre, írja a Joke. Nagyon nem értek egyet ezzel a véleménnyel. Nem tudom, hogy mire vitte Horthy alatt Magyarország túl azon, hogy eljuttatta az országot a Donkanyarig, például, túl azon, hogy nyomorúságba... Majd legalábbis 200 ezer embert. Aha, nyomorúságba taszította a népet, túl azon, hogy belevezette... Taszította ezt, és tartotta. Aha, belevezette ezt az országot egy szövetségbe Adolf Hitlerrel, például. Hát igen, Vitéz nagybányai Horthy Miklós, hát igen, az volt a jó világ gyermekeim. A legnagyobb magyar Fekete László, és a legerősebb is. Ja, és csak csirkevér tapad a kezéhez, írja Zoli. Szevasztok! Grósz nyilatkozta. A kormány úgy döntött, kinyitják a határt. Ki jelentse be? Horn, ő a külügyminiszter. Ennyi az érdeme. A legnagyobb magyar akkor is Majka. Üdv, Pongó! Hát ilyeneket kaptunk. Hát nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Horthy rendszer. Én azt gondolom, hogy még a legjobb világ Magyarországon, tehát hogyha így az egész történelmre visszatekintek, akkor Mátyás király idején volt. Tehát Mátyás király idején voltunk mi függetlenek és erősek. És most van az a történelmi szituáció 1989 óta, hogy lehetnénk újra függetlenek. Csak valahogy ez most már nem jön nekünk össze, mert valahogy nem áll rá a szándékunk, meg nem áll rá az életmódunk, meg nem áll rá az önképünk arra, hogy függetlenek legyünk. Valamiért nem akarunk függetlenek lenni, valamiért nem akarunk autonómok lenni, mert ez nekünk nem kényelmes, meg annyira megszoktuk, hogy mindig előttünk van egy jó nagy kerekség, amit nyalunk. Ez a függetlenek és erősek, ezek is tipikusan olyan fogalmak, amiket valószínűleg a 19. század előtt nem nagyon használt volna senki, Mátyás király idejében meg különösen nem. De, hát azért van jelentés ezeknek a szavaknak, azért a történész az, az nem az adott történelmi korszaknak a fogalmai. Világos, persze, csak hogy érdemben reagálva, hát én nem tudom, tehát hogy olyan módon erősek, mint ahogy Mátyás király idején erősek voltunk, én mondjuk ilyen szempontból sokkal büszkébb vagyok, mondjuk ilyen tekintetben például akár a Horthy korszakra, akár az azt megelőző dualizmusra, mert az irodalmunk akkor hihetetlenül erős volt. Volt de az például... a Horthy korszakkal szemben volt erős. Hát, igen, csak azt mondom, hogy... Kitermelte azt a felháborodást, ami által megerősödött hogy szerintem nem feltétlenül a katonai erő az, amire appellálni kell, amikor egy ország történelmének a szép lapjaira emlékezünk vissza, hanem azt gondolom, hogy például az... a nyugatról beszélsz hogy Móricz, hát a nyugatnak mondjuk az összes nemzedékéről, ami még hát azért átnyúlik a Kádár rendszernek, hát a Rákosi rendszerbe bizonyosan, mert hát mondjuk Kodály például akkor alkot, Németh László is alkot, akkor tehát, hogy akkor például a magyar irodalomnak hát egy elképesztően erős vonulata az egész 20. század, miközben nincsen... Hát az első fele. Egyetlen az első fele, miközben nincsen más érv, miatt én bármelyik rendszerben élnék. Tehát, jó, de könyörgöm, a nyugat az azért volt olyan erős, mert a magyar kultúrának a csököttségét, ezt a parlagiasságát, ezt a beszűkültségét, ezt a végtelen elmaradottságát a nyugattól, ezt akarta felszámolni. Tehát, hogy mondjam, az nem érv a Horthy rendszer mellett, hogy erős volt a nyugatnak a nemzedéke, meg az irodalmi élet. Szerintem meg Mátyás rendszerem mellett nem ér, hogy akkor nagy hadseregünk volt. Tehát, hogy én a magam részéről például Svájcba szívesen élnék, aminek kicsi hadserege van. Nem a nagy hadseregről beszélek, ahhoz, hogy ebben a régióban, amelyben élünk, függetlenek lehessünk, ahhoz valamiféle erő kell. És főleg Mátyás idején kellett. Na most tudjuk jól, hogy milyen hatalmak szorongatták Mátyásnak a tökeit is, és Mátyás mégiscsak függetlenné tudta tenni az országot, mert megvolt hozzá az ereje. De nem is az erő a lényeg, hanem a függetlenség. Az erő az a függetlenségnek csak egy feltétele. Arról van szó, hogy Mátyás király óta nem voltunk függetlenek, mert a török megszállás, mert a Habsburg függés, mert később a német, orosz és mi egyéb hatalmi hullámok azok csaptak át a fejünk fölött. És 1989 óta van újra lehetőség arra. Még egy relatív függetlenség, egy függetlenség morsa azért a dualizmus idejében megadatott. De igazából 1989 óta van lehetőségünk arra, hogy függetlenek legyünk, és én azt látom, hogy olyan undorral toljuk el magunk elől a függetlenségnek a kelyhét, amelyben ez van, amely által ez a miénk lehetne. hogy valahogy meggyűlöltették velünk. Tehát a biztonságos melegségre vágyunk, amiben elbújhatunk. Hát én különben, tehát ugye ez a két dolog, amit kiemeltél, az erővel alapvetően nem értek egyet, az ebből állítólag a következő függetlenségről, meg tényleg azt gondolom, hogy alapvetően egy nép itt a Kárpát-medencében olyan lélekszámmal, mint a magyar, olyan módon soha nem lehet független, mint az amerikai, vagy mint mondjuk a francia, vagy a német. Azt gondolom, hogy független, autonóm, ez az ország, ez kultúrájában lehetne, hogyha erre bármifajta indítatása is lenne. De nincsen. Tehát, hogy én a függetlenséget igazából elsősorban itt keresném politikai értelemben, hogy a politikai függetlenségről beszélünk, akkor meg én a szabadságban hiszek. Tehát az egyénnek, a társadalmat alkotó csoportoknak a szabadságában hiszek. Szintén nem azok a fogalmak például, amivel mondjuk én dolgoznék a te helyedbe, de hát más emberek vagyunk, máshogy látjuk a történelmet. Tehát nem hiszem, hogy ezek a fontos király, dolgok. Mátyás király idején a feudalizmus korában visszavetített szabadságeszmény, amelyet a nagy francia forradalom, meg a polgári jogok, meg a nem tudom én liberális gondolkodóknak a tollaiból pattant ki, azért nem lenne szerencsés visszavetíteni azt a szabadságeszményt, tehát amikor én erőről beszélek a történész az régi fogalmakat vetít, új fogalmakat vetít, új kategóriákat, amelyeket a régi környezetre alkalmaztak, nem pedig újonnan létrejött fogalmi igényeket vetít vissza, ez most megint egy csöpnyi csúsztatás volt. Nem, Robi, jó, most hogy egészen konkrétan menjünk be. Hogy kell az erő ahhoz, hogy egy ország független lehessen, és azt mondod, hogy Magyarország nem volt és nem lehetett annyira független, mint amennyire független Franciaország vagy Németország, azért, mert nem volt meg hozzá az ereje. Pontosan erről van szó. És Mátyásnak a történelmi nagysága és az államférfiúi nagysága az abban van, hogy ő ezt fel is ismerte, és ezért aztán az életének a második felében semmi máson nem dolgozott, mint hogy megszervezzen egy közép-európai nagy konföderációt, amelyben a lengyel királyság, a magyar királyság, és ő hátra is lépett volna. Tehát nem tartott igényt a koronára, hanem éppen, hogy meg akarta szervezni azt, hogy egy dinasztiát akart létrehozni, meg akart hívni egy idegen uralkodót, a magyar, lengyel és egyéb trónokat akart egyesíteni. Tehát ő ténylegesen felismerte azt, a függetlenség ára az igenis az erő megszerzése. Csak a legnagyobb hiba, tehát, hogy ilyen nemzeti, tehát amivel te engem nincs, tehát, hogy a nemzet, az fel sem merül egy ilyen típusú uralkodónak a gondolkodásába. Számára a német tartományok, a szász tartományok, a magyar tartományok, a korona az, ami létezik, hát és a korona a teste, ugye, akinek ezt meg kell védenie, az a nemesség, aminek ő szolgál, is tökre nem érdekli őt, hogy éppen horvát származású és anyanyelvű az az ember, és annak a lojalitás... Visszaadta volna a koronát. De most nem bemenjünk be, nem, csak az, hogy ezeket egyáltalán ezt a nemzeti gondolatot egész egyszerűen nem lehet visszavetíteni és számon kérni egy olyan korszakon, ahol a nemzet nem létezett. Tehát, hogy én amikor a kultúrát meg azért, én azt gondolom, hogy például akkor azért mondjuk csak volt egy Janus Pannonius bizonyos szempontból nem is magyar, igen, de viszont volt emellett mondjuk népköltészet, volt egy az csomó dolog, amit ma már nincs, ma már nincsen, ne vicceljél, ma már nincsen népköltészet, ma már cigányzene van, meg mulatós zene van, tehát hogy akkor a magyar kultúrának volt egy progresszív, a fene tudja, hogy mennyire volt progresszív, de volt egy sajátos íze. Ma igazából ez így lassan feloldódik, tehát ma ez nagyjából megszűnik. Tehát nekem például ezzel van baj, én a függetlenséget leginkább mondjuk kulturálisan, szellemi értelemben értem, hogy fontos, és azt gondolom, hogy ebbe például a lehető legrosszabbul állunk mondjuk az elmúlt századokat végignézve, mert semmifajta autonóm gondolat, autonóm kezdeményezés nincsen az elmúlt nem tudom én hány évtizedben Magyarországon. Kaptunk egy nagyon kemény SMS-t. Ti sem vagytok magyarok, fiúk. Javaslom nektek, takarodjatok a fajtátokhoz Izraelbe. Van itt egy telefon. Haló, haló. Haló. Haló, haló. Borzasztó nehéz hozzátok bejutni. A következőt szeretném mondani. Visszatérve a Kádár dolgokra. Az nyilvánvaló, hogy a Kádár rendszerbe Demszkijt megkínozták. Azt viszont ne felejtsétek el. Tessék lehallgatni a rádiót, hogyha megkérhetem. kezi csókolom. Hogy 1951-ben Kádárnak az életfogytiglani ítéletét Nagy Imre írta alá. Nagy Imrét nem szerette Kádár, de nem akarta megölni. Életfogytiglani büntetést akart számára, és az oroszok nem engedték. Emberi butaság határtalan. Én tegnap beszéltem egy olyan emberrel, aki azt mondta, hogy Kádár Dunába lőtt fiatalokat, Dunába lövetett. Hát ez összetévesztette Hitlerrel, vagy a Szálasival. Leginkább Szálasival. Tehát felháborító dolgok vannak. Tessék a történelmet nézni, és nézzenek utána, hogy a Moldovának mind alapszik a könyve. Ő nem menti föl Kádár rendszerét, csak Kádárt, mint embert másképp ismeri el, mint ahogy elismerik a magyarok. Sziasztok! Kezicsókolom. Köszönjük szépen a véleményt. Magyarországon nem feudalizmus volt, hangzik az SMS. Mátyás nagy érdeme a Korvina. Sok görög és római mű általa maradt fenn. A középkornak nincs nemzetfogalma. Nem is beszéltünk nemzetről a középkorral kapcsolatban. Én arról beszéltem, hogy koronákat akart egyesíteni. Dinasztiákat akart egyesíteni. Egy főség alatt. Ez volt a szándéka. Jó, csak azt mondom, hogy ennek semmi köze a magyarsághoz, meg a magyar nemzethez, meg ahhoz, amit... A magyar néptörténelméhez van köze. Hát, a magyar néptörténelméhez, hát jó, hát akkor Mátyás királynak nincs köze a magyarsághoz. Most ezzel ezt jelentetted ki. Úgy van köze, de úgy, mint a független. Most egyrészt hitet teszel amellett, hogy neked milyen fontos az ország függetlensége, másrészt meg hitet teszel amellett, hogy milyen jó lett volna, hogyha egy nagy kozmopolita államban élnénk a lengyelekkel, a csehekkel. Most Európai Uniónak hívják. Jó, nekem mind a kettő szimpi, nekem különben teljesen mindegy. Tehát én felőlem lehet az lengyelekkel közös állam, mint ahogy lehet Európai Unió is. Fontos az, hogy az ember az normális életminőségben élhessen, és normálisan tudjon közösséget, családot, mit tudom én, kultúrát építeni, szervezni. Szerintem ezek a fontos kérdések. Az összes többi meg nagyjából lényegtelen. Mátyást kortársai utálták, halála után lett igazságos. Az őt követő káosz fényében pusztán. Tehát, hogy ez hangzik el. Már Magyarországon nem feudalizmus volt, igen, ezt már olvastam. Az érdekes, hogy igazából a dualizmus idején volt tapasztalható Magyarországon érdemi gazdasági fellendülés, és nagyon-nagyon sokat törlesztettünk szerintem a társadalmi elmaradottságunkból is a dualizmus idején. Tehát az szerintem egy progresszív időszak volt. Sok tekintetben nyilván nem, mert hogy nem nyúlt hozzá a nagybirtokrendszerhez, meg alapvetően a feudalizmusnak az alapvető intézményeit azért nem kezdte ki, de egész biztos, hogy nagyon-nagyon sokat. Tehát ha csak Budapestet megnézzük, azt látjuk, hogy Budapesten ami érdemi és felépült, az akkor épült. Tehát azóta gyakorlatilag a egymást követő kormányok semmit nem tettek hozzá Budapesthez. De komolyan, tehát, hogy akár a parlamentet nézed, akár a budai várat nézed, vagy a halászbástyát nézed, vagy a Demtön, tehát, hogy így a hősök terét nézed, akármit. De minden akkor épült, ami Budapestet Budapesté teszi. Az úthálózat nagy része, a vasúthálózat nagy része, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden, az alapja egy modern államnak azért a dualizmusban lett lerakva. Igazából azóta én azt látom, hogy az egyik rendszer a másik után fuldoklik, és mindegyik rendszer valahol valami borzasztó káoszt termel ki önmagából, amire aztán egy még borzasztóbb rendszer tud alapulni, és ez a nagyon rosszféle dominó elv érvényesül az egész 20. században. De miért a dualizmusra ez nem igaz? Hát a dualizmusnak mi a vége? Az első világháború, az a nemzetiségi politika, aminek következtében, részben annak a következtében szétszakad az ország, tehát hogy igazából az egész magyar történelem mondjuk a szabadságharcon már ugye egyszerűbb kezelni, mondjuk a szabadságharcol, az folyamatosan kis előrelépés, nagy visszaesés, minden egyes előrelépésben már ott van kódolva a bukásnak a lehetősége, a pusztulásnak a lehetősége, ugyanúgy, ahogy a Kádár rendszerben természetesen el kell ismerni, hát volt társadalmi mobilitás, el kell ismerni, hogy nagyon sok első generációs értelmiségi köszönheti a diplomáját a Kádár rendszernek, és biztos mondjuk, hogy a Horthy rendszer alatt nem lettek volna tömegével ilyen módon átjárás a különböző társadalmi osztályok között, de hát az a rendszer rendszer is az első pillanattól kezdve már csak a szocialista tervgazdálkodás mikéntjéből fakadóan is magába hordozta a gazdasági összeomlást. Tehát, hogy igazából, de ugyanez a Horthy rendszerre is igaz, amelyik szükségszerűen kellett belesodródni a második világháborúba egy vesztes oldalon, mert egy tehetségtelen, önző, pózainak élő elit vezette, akkor hát most a kommunista elitről, ami szintén a teljes kontraszelekció, csak nem az arisztokrácia kontraszelekciója, hanem a munkás mozgalmi partizán múlt kontraszelekciója érvényesült, és ugyanúgy tehetségtelen embereket jutott vezetői székekbe. A nagy kérdés, hogy mondjuk 89 után, amikor elvileg ennek az egész rossz sorozatnak, ennek az iszonyatos pekszériának vége kéne szakadnia, és végre az aranycsapatnak meg kéne találni a góllövő cipőjét, vajon lesz-e változás? Vajon történik valami? Hogy nem történt változás. Mi? Ti nem, de neked tényleg nem elég 17 év ahhoz, hogy ki merd jelenteni, hogy nem történt változás? Tehát hány év kell még neked? Mire kell még itt megtörténni a rendszerváltás óta, ami még nem történt meg? Mire vársz? Majd kit fognak beállítani a cserepadról? Ki lesz az, aki ezt a meccset eldönti? Azért nagyon sok minden megváltozott. Tehát, hogy pont azt gondolom, hogy... Te nagyon elégedett vagy ezzel a rendszerrel. Nem vagyok elégedett ezzel, nem vagyok elégedett a közállapotokkal, a rendszerrel. Igen, nagyon elégedett vagyok, hogy demokráciában és tőkés piacgazdaság körülményei között élünk. Én ezzel hihetetlenül... A demokrácia látszatát a te számodra nagyon-nagyon hatékonyan sugárzó rendszerről beszélünk. De ez nagyon hatékonyan sugározó. A te számodra igen. Igen, az én számomra igen, és engem meg is győznek. És azt gondolom, hogy olyan dolgok lettek lerakva mondjuk az elmúlt 17 évben, amikhez más országnak évszázadok álltak a rendelkezésére. A gazdaságnak a jelentős része ma már magánkézben van. Talán előbb-utóbb eljutunk oda, hogy az közintézmények nagy része is magánkézben van, az energiaszektor is magánkézben van, lassan a MÁV is, az egészségügy is magánkézben van. Igen. Csak ha itt lenne Moldova Gyuri bácsi, akkor nagyon örülne neked. Mintha egy kicsit átlendültünk volna a lónak a túlsó oldalára. Nem, szerintem Moldova Gyuri bácsi a ló bal oldalán érzi jól magát, most meg már a ló jobb oldalán vagyunk. Szerintem meg jó lenne, hogy ha lóra ülnénk föl egyszer végre. Nem? Szóval, Demszkihez képest a megalkuvó macska ipari tanuló. Miután a fogait kirugdosták, összeállt a volt komcsikkal, írja Zoli. Jó, de hát ez Kádárt nem menti fel. Szóval jó, itt Kádárról van szó. Szóval, Demszki csak egy példa volt, de az úgy látom, hogy Demszkit fölhozni az... Választási kampány van. Világos. Szóval, hogyha azt nézzük, hogy minek mi volt a következménye a 20. században, akkor mégiscsak a Kádár rendszer az mégiscsak egy ilyen puhább világ. És a következményeket tekintve is. Tehát ugyebár a dualizmus következménye az Trianon volt, meg az első világháború. A Horthy rendszer következménye az a Donkanyar volt, a második világháború, és hát ugye a holokauszt. A Rákosi rendszer az egy nyílt terror volt, ami a 56-ban, majd a 56 leverésében csúcsosodott ki. Majd pedig jött a Kádár rendszer, aminek a következménye a bokros csomag lett. Tehát azért tehát hogyha már mindig arról beszélünk, hogy kitermelte a maga borzadályos nem a bokros csomag, nem a bokros csomag lett a következménye. A bokros csomag az 95-ben volt. A Kádár rendszer következménye az a 88-tól kezdődő például mondjuk spontán privatizáció, például az ország hatalmas mértékű eladósodása, például az a helyzet, hogy 90-ben, amikor átáll az ország ugye a másfajta termelési struktúrára, az országban megtermelt javak az 1970-es évek szintjére csúszik vissza, ami nem feltétlenül kellett volna, hogy ekkora legyen a váltás, de ugye nem volt meg az a szakembergárda, aki ezt tudja működtetni korrupciómentesen és felkészülten. Ez is a Kádár rendszernek a bűne. Tehát az, hogy nem tudom én hány ember, most tényleg menjél el mondjuk Somogy megyébe, vagy Nógrádba, és nézed meg, hogy a cigánysoron hogy élnek ma Magyarországon emberek. Az mind részben a Kádár rendszernek a felelőssége, és egyre nagyobb részben lesz majd ennek a rendszernek is a felelőssége, de azért nem olyan egyszerű 40 év herdálás és önpusztítás után valamit újraépíteni, különösen nem egyszerű, hogyha a kormányzatok olyan módon tanácstalanok, koncepciótlanok, mint Magyarországon, de hát erről meg azért nagyon sok esetben mi magunk tehetünk, akik nem tudnak valószínűleg megfelelő embereket választani megfelelő posztokra, bár minden egyes választás után reménykedünk, hogy most végre megtaláltuk az igazit. Én tudod, hogy miért kárhoztatom a Kádár rendszert? Azért a szolgalelkűségért, azért a megtört gerincért, amit ebben a néplélekben tapasztalok. Azért például, hogy a napkeltében, amikor Moldova beszél, ki kell írni, hogy ez nem tükrözi a szerkesztőség álláspontját, amit most Moldova elmond. Ahhoz abban látom a Kádár rendszernek a bűnét, hogy hozzászoktatták az embereket a félelemhez, és valahogy megtörték a gerincüket. Abban látom a bűnét, hogy az emberek ma már nem lázadni akarnak, és nem a lázadni az ostobaság ellen, lázadni a félelem ellen, lázadni az ellen, hogy háromszor meg kelljen gondolniuk azt, hogy mivel értenek egyet, vagy hogy minek engednek egyáltalán szót anélkül, hogy kinyilvánítanák a külön állásukat. Abban látom pontosan ezt a problémát, hogy az emberek ma már nem igazán hisznek a szólásszabadságban, hanem megmaradtak bennük azok a reflexek, azok a beidegződések, hogy igenis a rendszert szidni az egyik legnagyobb bűn, és hogy ezt nem szabad megengedni magunknak. Nincsen olyan, hogy demokrácia, és én egyre több embertől hallom, hogy demokrácia, lárifári, itt is kitörik a nyakadat, ha szidod a rendszert, vigyázz arra, hogy mit mondasz. Na ez a baj a Kádár rendszerrel, mert ezt a reflexet, ezt idegezte be az embereknek az idegrendszerébe, és ez az, ami úgy látom, hogy kioldhatatlan lett a magyarságból, és ez az, amiért nincsen remény arra, hogy demokrácia lesz Magyarországon, mert demokrata csak az, aki nem fél, ahogyan az Bibó mondta, már pedig itt mindenki fél. Azt hiszem, hogy ez a Kádár rendszer legnagyobb bűne. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi profétája. Moldova a Horthy általa való dicsőítésére azt felelte, hogy értesítették volna az ügyeletes lelkészt, hogy csoda történt. Nekem teljesen mindegy, írja az SMS író, hogy miről beszél Moldova. Önmaga a csoda. Az Isten tartsa meg. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.